billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Nisa suresinden 3 ayet okuyacağız. Konu başlığımız Müslümanların Kur'an karşısındaki tavırları. Ayetlerde Allah-u Teala şöyle diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ayetleri görmemekte direnenler, ayetleri görmezlik etmekte direnenler. Çünkü kefere, burada sık sık konuşuyoruz, setere anlamına, örtmek anlamına geliyor. Şimdi ayeti örtüyor, icabında adam onu örtüyü kaldırabilir. Fakat kaldırmıyor. Hep öyle birisi dokunduğu zaman aman dokunma orada öyle kalsın diyor. İnnellezîne keferû Allah'ın ayetlerini örtmekte direnen diye tercüme etmek gerekir. Biraz sonra bu direnmenin örneklerini göstereceğiz. وَصَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan sapan ve saptıran iki anlama da gelir o kelime. فَقَدْ ضَلُّ ضَلَالًا بَع۪يدًا Çok derin bir sapıklığa, sapıklıkla sapmış olurlar. Yani derin bir sapıklığa girmiş olurlar. Yani kendisi kafir oluyor yetmiyor, başkalarını da kafir yapıyor. Ayeti kendisi görmezlikten geliyor yetmiyor, başkalarının da görmesine engel oluyor. İşte bunlar pek derin bir sapıklık içerisindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا Kafirlik yapıp zulmedenler, yanlış işlerin içerisine girenler. Yani Allah'ın ayetini görmüyor ve zalimlik yapıyor. Yani zalimlik yaparak görmüyor. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onların günahlarını bağışlayacak, durumlarını düzeltecek değildir. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكَ Onları herhangi bir yola da yönlendirmez. اِلَّا طَر۪يكَ cehennem Gidecekleri tek yer cehennem yoludur. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada ölmeden kalmak üzere cehenneme gideceklerdir. Ebeda, sürekli. Sürekli kalacaklar. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu Cenab-ı Hak kolaydır. Yani Allah için bir zor bir şey yok. Gönderir. Şimdi tekrar ayeti okuyayım, dikkat edin. Kafir dediğimiz zaman bizde bir kere Müslümanlar arasında kafir olmaz. Anası babası belli. Yani kişilerin kendisi değil de sanki böyle kafirlik bir soy bağıymış gibi anlatılır bizde biliyorsunuz. Dün bir Avrupa ülkesinden bir telefon geldi. Üniversitede din ve fıtrat araştırmaları enstitüsü kurmuşlar. Çok meşhur bir üniversitede. Şimdi sonra inşallah adını söylerim. Çünkü toplantıya beni de çağıracaklar. Şimdi arkaya bakın. Süleymaniye Vakfı ne yazıyor oraya? Ne yazıyor? Din ve fıtrat araştırmaları. Değil mi? Din ve fıtrat araştırmaları enstitüsü kurmuşlar orada. Enstitünün kurucusu da ülkede çok etkili bir kişiymiş. Daha önce benimle irtibat kurdular bir toplantı için. Bizim o ülkedeki hocalar isyan etmişler dün. Abdülaziz Hoca kesinlikle buraya gelemez demişler. Şeyde o başkana demişler ki başkasını çağır, o da demiş ben kesinlikle bir başkasını çağırmam demiş. Şimdi efendim mezhepleri kabul etmiyor. Dur bakalım Allah kabul ediyor mu ki ben kabul ediyorum kardeşim? Yani beni de sizin yolunuza mı sokacaksınız, kusura bakma. Cehennemin neresine gidiyorsanız gidin. Benim sizinle bir işim olmaz. Şimdi biraz sonra göreceksiniz ayetlerde. Bugün Yahya'nın bir makalesi bir Arap üniversitesine göndermiş. Haberim yok, bugün haberim oldu. Oradan da cevap gelmiş. Yani hayvan kesiminde besmele konusunda. Cevabı yazan kişi bayağı rahatsız olmuş belli. Makalenin yayını kabul edilmemiş, adam rahatsız olmuş yani. Kusura bakmayın diyor. Yayın kurulu kabul etmedi. Çünkü onların Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun bir makale ama geleneksel din anlayışına %100 ters. Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına %100 uygun ama geleneksel anlayışa %100 ters. Şimdi bak ayetleri tekrar okuyayım, dikkat edin. Biz kafir dedik mi hemen dışımızda ararız. Bizde olmaz canım. Hiç mümkün mü? Ayetleri bir daha okuyorum. Bak dinleyin. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillah. Kafirlik eden ve Allah'ın yolundan uzaklaşan ya da uzaklaştıran. İki anlama da gelir. Kafirlik eden, ayetleri örten demek. Kad dallû dalâlen ba'îde. Bunlar pek derin bir sapıklıkla sapmışlardır. İnnellezîne keferû ve zalemû. Kafirlik etmiş bir de ayrıca bir sürü insanlar haksızlığa sebep olmuş. Yani Allah'ın ayetini örtünce bir sürü yanlışlara da sebep olmuş. Lem yekunillâhu liyâfire lehum. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Ve lâ liyehdiyehum tarika, herhangi bir yola da Allah yönlendirmez. Kendileri tevbe eder, yönelirse o kapı ölene kadar açık, o başka. İlla tarika cehennem, yönelecekleri yer cehennem yoludur. Halidine fîhe ebede, sürekli orada ölümsüz olarak kalmak üzere oraya gideceklerdir. Ve kâne dâlike alallâhi yesîre, bu Allah için kolaydır. Şimdi Allahü Teala Maide suresinde 49. ayette Nebimize şu emri veriyor. Diyor ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiği nedir? Şu kitaptır değil mi? Bununla hükmet. Yani hikmet, buradan doğru hükümleri Kur'an'dan çıkar diyor. Başka yerden değil. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Onların arzularına uyma. وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكُ. Onlara karşı dikkatli ol, bak seni yakarlar. Kime söyleniyor bu? Nebimize söyle. Seni yakar. Seni fitneye sokarlar demek, seni yakarlar. Tam Türkçe karşılığı odur. عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Yani Allah'ın indirdiği bazı ayetlerden uzaklaştırılır. Dikkat et, sen bir ayetten, iki ayetten, yani başın etini yerler, uzaklaştırırlar. اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana indirdikleri bazı ayetler. فَاِنْ تَوَلَّوْ Sen ayete göre hükmediyorsun, onlar yüz çeviriyorlar. Mesela şimdi biz Allah'ın ayetlerini burada anlatıyoruz. Her taraftan bir sürü hakaretler, şunlar bunlar geliyor. Çünkü kendi dinlerinin Allah'ın ayetleriyle uzaktan yakından alakası olmadığını görüyorlar. Ama bırakmak istemiyorlar. فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ O zaman şunu bil ki yaptıkları bazı suçlar dolayısıyla Allah onların başlarına bir şey getirecektir. Şimdi bizi tehdit edenleri kim tehdit ediyor? Allah tehdit ediyor, değil mi? Başlarına Cenab-ı Hak bir şeyler getirecektir. وَاِنَّ كَث۪يرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ İnsanların çoğusu elbette ki fasıktır, yoldan çıkmışlardır. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُونَ Bunlar cahiliye hükmünün peşine mi düştüler? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِكَوْمٍ يُوْقِنُونَ Yani böyle inançları samimi olan, tam böyle kesin bir inanca sahip olan bir toplum için Allah'ın dini, Allah'ın hükmünden daha güzel olur mu? Son olarak da şunu dinleyin. Maide 68, biraz ilerisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman Tevrat, İncil vardı, değil mi? Tabii ki diğer işte Budistlerin de, Zerdüştlerin de, Sabilerin de kitapları vardı. Ama burada hitap Yahudi ve Hristiyanlara. Kul ya ehlel kitap. De ki ey ehli kitap, ey elinde kitap olanlar. Ya da elindeki kitabın, kitapta uzman olanlar. Mesela Tevrat'ın ayetlerini bilenler, İncil'in ayetlerini bilenler, bir de bilmeyenler var tabi. Lestüm ala şeyin. Hiçbir temeliniz olmaz. Hatta tukimut tevrate vel incil. Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça, yani Tevrat'ı ve İncil'i uygulamadıkça. Ne diyor? Yahudi ve Hristiyan'a Tevrat ve İncil uygulamadıkça. Konsil kararları diyor mu? Diyor mu? Yok. Efendim, Tevrat'ın yanındaki sözlü Tevrat dedikleri, onun adı neydi? Ha, Talmud. Ondan bahsediyor mu? Yok. Tevrat'ı İncil ve İncil'i diyor, değil mi? Tevrat ve İncil. Resulullah geldiği zaman Tevrat kaç yıl önce inmişti? İsa Aleyhisselam'a. 1250 şey Musa ve İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam daha sonra. İsa Aleyhisselam'a 1850 sene önce. Peki Kur'an-ı Kerim bize ineli ne kadar oldu? 1400 şey de o Hicri tarih. Milad tarih yaparsanız işte, yani ne yapıyor? 632 2016'dan çıkarın Resulullah'ın vefatını. 1400 ediyor mu? Neyse tamam 1400 sene. Demek ki Tevrat'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Tevrat'ın ve İncil'in inişi bugün bize göre Kur'an'ın inişinden daha eski, değil mi? Ve onlar Tevrat'ı ve İncil'i uygulamaz. Hristiyanlar konsil kararlarını uygularlar. Tevrat ve İncil'in yerine. Yahudiler de sözlü Tevrat dedikleri Talmud. Talmud'tu değil mi? Yanlış söyleyeyim mi? Talmud'u uygularlar. Allah ne diyor? Tevrat'ı ve İncil'i uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Ne demek bu? Siz ne Yahudisiniz ne Hristiyansınız. Değil mi? Ondan sonra da Tevrat tabii ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmayı emrettiği için devamında diyor ki ve ma unzile ileyke min rabbik. Bir dakika, 68, 68. Yukarı bir satır atladım, doğru. Alttaki bir satır at. Ve ma unzile ileykum min rabbikum, Rabbinizden size indirilen ne de inanmadıkça, çünkü Tevrat ve İncil Kur'an'a inanmayı emrediyor. Kur'an'a inanmazlarsa Tevrat'ı İncil'i uygulamamış olurlar. Ondan sonra diyor ki وَلَيَز۪يدَنَّ, bak buna da çok dikkat edin. وَلَيَز۪يدَنَّ كَث۪يرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Rabbinden sana indirilen ne indirilse onlardan çoğusunun taşkınlığını ve kafirliğini artırır. Rahatsız eder. Onun için bak bizi burada her okuduğumuz ayet birilerinin taşkınlığını ve inkarını artırmıyor. Bir mukayesesini yap. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ. Sen o kafir topluluğuna hiç üzülme. Ben şahsen üzülmeden edemiyorum ama Cenab-ı Hak üzülme diyor, artık baş üstüne ya Rabbi diye. Yani insan hakikaten rahatsız oluyor. Şimdi bugün yeni bir nebi gelseydi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son nebi değil mi? Bugün mezhepleri mi uygulayacak? Bu ayetler inerken Hristiyan mezheplerin hepsi vardı. Olmayan var mıydı? Hristiyan mezhepler hepsi vardı. Yahudilerde de vardı. Bugün bir nebi gelse şu mezhebe bu mezhebe uyum mu diyecek? Hı? Ne diyecek bize? Lestum ala şeyin hatta tuqimul Kur'an diyecek. Kur'an'ı tam yerine getirmeden hiçbir temeliniz olmaz diyecek. Peki bizim ilahiyat fakültelerinde, İmam Hatip okullarında, İşte İslam üniversitelerinde ilim diye okutulan kitaplarda Allah'ın kitabının yeri neresi? Evet Yahya, onu da sen anlat bakalım. Evet, İslami ilimlerde hangi şeylerin delil olduğu ve bu delillerin dini anlamda tabii nasıl kullanılacağı özel bir bilim dalı altında inceleniyor. Buna fıkıh usulü deniyor. Usulü fıkıh. Usulü fıkıh dinin delillerini, yani biraz sonra söyleyeceğiz, İşte kitap, sünnet, icma, kıyas, o bildiğimiz şer'i deliller diye edille-i şer'iyi inceler ve bunlardan nasıl yararlanılacağını kurallar bütünü halinde anlatır. Ve bu ilim eskiden beri bütün İslami eğitim sahasında öğrencilere okutulur. Bugün de ilahiyat fakültelerinde fıkıh usulü dersleri vardır, zorunludur. Bütün öğrencilere okutulur. Türkiye'de en çok bu alanda ilahiyat fakültelerinde okutulan kitap da Zekiyüddin Şaban'ın İbrahim Kafi Dönmez tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan bir kitabıdır. İslam Hukuk İlminin Esasları diye. Bu kitap ders kitabı olarak okutuluyor. Ben de bir ilahiyat okumuş biri olarak o kitabı ders kitabı olarak okudum hocalarımızdan. Ve o kitap şu an önümde. O kitapta bu edille-i şer'iye anlatılırken klasik bildiğimiz sıralama yapılıyor. Deniyor ki bir numarada kitap, daha sonra sünnet, üçüncü sırada icma, dördüncü sırada kıyas. Ve kitap delilini anlatırken şöyle diyor. Kitap delilince Kur'an-ı Kerim olduğunu anlatmaya zaten gerek yok. Bir numaralı delildir bu. Ve deniyor ki Müslümanlar arasında hiç ihtilafsız bir şekilde kabul edilmektedir ki kitapta mevcut hükümle amel etmek farzdır. Yani bir şeyi Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa ve hüküm bildiriyorsa onu öyle kabul etmek, uygulamak farzdır. Ve kendisinde hükmü bilinmek istenen olayın hükmü bulunduğu sürece onu bırakıp başka bir delile yönelmek caiz değildir. Güzel değil mi? Yani bir şeyi arıyoruz, bir hüküm lazım bize. Kur'an-ı Kerim'de karşılaştık mı onunla amel etmemiz farz ve o varken başka bir delile bakmak caiz değil. Bu Zekiyettin Şaban'ın söylediği. Bu. Böyle diyor ama sonra da diyor ki evet bu böyledir ama kitap yani Kur'an İslam hukukunun ilk ve temel kaynağıdır ama kitabın hükümleri açıklayışı öyle sizin zannettiğiniz gibi basit falan da değildir. Hani bir amalar vardır ya ama şimdi ama geliyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in hükümleri açıklayışı genellikle icmalidir. Yani toplu tarzdadır. Tafsili yani detaylandırılmış değildir. Küllidir, cüz'i değildir. Ne demek? Yani Kur'an'ı inceleyenler tüme varım yoluyla bu sonuca kolayca ulaşırlar. Mesela namaz, zekat ve hac farizalarının hepsi kitapta zikredilmiştir. Evet diyor kitaba baktığınız zaman namaz görürsünüz, hac görürsünüz, zekat görürsünüz. Fakat onda namaz rekatlarının sayısı, namazda kıraatın nasıl olacağı, zekatın verilmesi gereken mallar, farz olan zekat miktarı ve haccın nasıl yapılacağı hakkında açıklamalar bulamayız. Bütün bu konularda başvurulacak kaynak, sünnettir. Bütün bu detayları diyor, Kur'an'da açıklanmayan hükümlerin detayları sünnetle açıklanmıştır. O yüzden ikinci sırada sünnet delili yer alır. İstersen sana bir soru sorayım da onun cevabını ver. Şimdi burada sık sık anlattığımız hikmet var. Yani Kur'an-ı Kerim Allahü Teala bütün nebilerine kitap ve yanında da hikmet vermiştir. Bizim Nebimize de vermiştir. Bakara 151. ayette diyor ki كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ Nitekim size de kendi içinizden bir elçi gönderdik. يَتْلُ عَلَيْكُمْ اَيَاتِهِ Allah'ın ayetlerini okur. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretir. Yok, يُعَلِّمُكُمْدُ değil mi yani şeyde? يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah'ın ayetlerini size okur, sizi geliştirir, size kitabı ve hikmeti öğretir. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz şeyi öğretir. Tabii bak kitabı ve hikmeti ve bütün nebilere kitap ve hikmet verildiğini Allah bildirir. İşte Ali İmran 81'de وَاِذَا خَدَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا اَتَيْتُمْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Allah bütün nebilerden kesin söz aldığı zaman size kitap ve hikmet veririm de devam ediyor. Şimdi böyle hikmet diye bir şey var mı deliller arasında? Yok, bir şey yok. Halbuki Resulullah'ın sözleri Kur'an'dan çıkardığı hikmetlerdir. Bu Kur'an'da yok deniyor. Yok olsa oradan çıkarabilir mi? Evet şimdi şeye birisi mesela duydunuz, dediniz ki efendim şeyde Ereğli'de işte demir madeni var. Vay be! Birisi de ev yapacak, hadi gidelim arabaya, arabayla gidip demir madenini doldurup gelecek. Böyle bir şey olur mu? Gidecek, dolaşacak, dolaşacak. Beni kandırdılar ya. O kadar uğraştım ki bir yerde bir çivi bile bulamadım ya. Bir de demir madeni varmış. Kardeşim demir madeni orada var da onu çıkarmak için uzmanlık gerekir. Kur'an-ı Kerim'in içinde her şey var da onu çıkarmak için uzmanlık gerekir ya. Ve onu da Resulullah öğretmiş o ashabına. Ama burada yok. Evet devam et. Evet. Şimdi bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i birinci sıraya koyduktan sonra ikinci sıraya sünneti yerleştiriyor bir delil olarak ve diyor ki sünnetin Kur'an'a göre yeri nedir? Yani ne yapardı sünnet? O delil olma vasfını yerine getirir. Deniyor ki sünnetin bu konuda dört farklı görevi vardır. Birincisi, sünnet Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerle tamı tamına uygun hükümler de koyar. Yani bu manada Kur'an'ı destekleyici sözler söylemiştir Resulullah. Bu konuda problem yok. İki, bir de diyor sünnetin en önemli görevlerinden biri Kur'an'ın açıklanmaya muhtaç hükümlerini açıklayıcı hükümler getirmesidir. Nedir bunlar? Bunlar diyor mesela namaz vakitlerini ve rekatlarını, namazda neyin nasıl okunacağını, zekat verilmesi gerekli olan ve olmayan malları, zekat miktarını ve zekata ait nisap miktarlarını belirleyen hadisler bu türdendir. Çünkü bunlar Kur'an'da yer alan işte namaz kılın, zekat verin mealindeki mücmel ayetlerin maksadının ne olduğunu açıklar. Yani bu sünnet hadisler olmasa bu ayetleri anlayamazsınız. Böyle diyor. İkincisi, bir üçüncüsü pardon. Biliyorsun istersen evet. Allah ne diyordu? Şeyde Hud suresinin başında ne diyor? Kitab estağfirullah kitabun hukmet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sümme fussile sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır ama bu ne diyor? Ayrıntı olmaz yoktur, diyor. Ayrıntı Kur'an'da. Yoktur diyor. Tamam. Hangi kime inanacağız? Allah'a mı buna mı? Evet. Bakın bütün İslam aleminde aynı kafa bizi öyle yetiştirdiler. Evet. Ondan sonra diyor ki ayrıntılı olarak açıklamıştır diyen Allah. Niye ya Rabbi sen açıkladın? Allah ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Şimdi Allah'ın yerine başkaları geçiyor mu? Başkalarının geçmesi nedir? Peki Resulullah'ın görevi ne? İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için bu kitapta olandan uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Resulullah açıklamıyor. Allah'ın açıklamalarını bize bildiriyor. Bu kadar açık ayete rağmen Resulullah'ın açıkladığı konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Hadi bakalım onlara mı inanacağız Allah'a mı? Hadi bakalım söyleyin. Evet devam et. Evet, ikinci şekli buydu. Yani demişler ki açıklanmaya muhtaç Kur'an naslarını açıklayıcı hükümler getirir sünnet. Üçüncü olarak sünnet başka nasıl görev icra eder? Diyor ki sünnet Kur'an'da yer alan bazı hükümleri yürürlükten kaldırır. Gördünüz mü? Bakın. Yürürlükten kaldırıyor. Bunu unutmayın. Şimdi bak ben size buna bir örnek vereyim kısaca. Şurada Nur suresini açın. Ayetin mealini ben vermeyeceğim. Şu Diyanet Vakfı'nın mealinden okuyacağım. Diyanet Vakfı'nın meali. Bak diyor ki bu bizim inzal ettiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Açık değil mi? Kapalı bir tarafı var mı? 24. sure ilk ayet. Nur suresi ilk ayet. Evet. Yani buradan okuyorum. Yani birisi diyorlar ki sen kendi kafana göre eğip büküyor. Tamam hadi bakalım buyurun. Tabii yanlış mealleri okumuyorum. Bu meal doğru olduğu için okuyorum. Bak tekrar bu bizim inzal ettiğimiz ve hükümlerini üzerinize farz kıldığımız bir suredir. Hükümleri farz. Farzın yerine getirilmemesi diye bir şey olur mu? Olmaz. Peki. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik ayetler indirdik. Kapalılık olur mu? Farz kıldık dediğine göre bu hükümlerin geçerliliği tartışılır mı? He? Peki. Ondan sonraki ayeti okuyorum. Bakın. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın dininde onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grupta onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zina eden kadın ve erkeğe uygulanan ceza neymiş? 100 sopa. Bu neymiş? Farzmış değil mi? Yani bizim üzerimize yüklenen bir görevmiş. Ve bu sure böyle bir sure ve devam ediyor. Peki, bugün bu hükmü kabul eden bir tane mezhep var mı? Bu farz ne ifade ediyor onlar için? Hı? Ne ifade ediyor? Yani ayet Allahü Teala hiçbir temeliniz yoktur diye Yahudi Hristiyanlar söyleyince bize söylemiş olmuyor mu aynı zamanda? Onunla amel etmek farz, i̇şte, başka bir delile gitmek de caiz değil. Bak, duydunuz öyle değil mi? Öyle demişti, okuduk işte biraz önce. Kur'an'da bir hüküm varsa onunla evet. amel etmek farz diyor. Bu çok ciddi bir algı yönetimidir biliyor musunuz? Başlangıçta sizi şartlandırıyor. Diyorsunuz ki bu ulema Kur'an'a aykırı hiçbir şey yapmaz. Sizi öyle şartlandırıyor. Müthiş bir algı yönetimi yapılıyor. Tamam. Peki, ne dedi az önce? Hadis, sünnet ne yapar dedi? Kur'an'da yer alan bazı hükümleri yürürlükten kaldırır. Ve yeni hüküm koyar. Evet. O dördüncü şekil olarak söyleyecek ona. Onu da söyle. Dördüncü şekli de Kur'an'da hükmü bulunmayan yeni yeni meseleler hakkında da müstakil hükümler koyar. Tamam. Bak. Şimdi. Bu zina konusunda mesela. Nisa suresinin 15. ayetini açın bakalım. Bak diyor ki buradan okuyorum. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Tamam. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut onlara bir yol açıncaya kadar ya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. Evlerde hapsediyorsunuz. Eceli gelmişse ölür. Ama Allah onlara ne yapacak? Bir yol açacak. Yol açmak ne demek? Bir kolaylık getirecek diyor değil mi? Kolaylık getirecek. Çünkü nesih nedir? Ne diyor Allahü Teala Bakara 106'da "Mâ nensih min âyetine münsihâ ne eti bi hayrin minhâ ve mithlâ." Bir ayeti nesh eder ya da unutturursak ya onun dengini ya da hayırlısını getiririz. O zaman daha hayırlısı gelecek diyor mu Allah? Peki. Şimdi bakın. Bu ayet, mesela İmam Şafii'nin ibretlik bir şeyi vardır. Er Risalesini okuduğunuz zaman orada görürsünüz ki bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda kaynaklarıyla beraber vardır orada görürsünüz. İnternet sitesinde de görürsünüz bizim Süleymaniye Vakfı'nın. İmam Şafii der ki, Kur'an, Kur'an'ı sünnet, sünneti nesk eder. Kur'an sünneti, sünnet Kur'an'ı nesk edemez der. Yani buna tam ters olarak, tamam mı? Peki, tamam, güzel. Der ki, şimdi Kur'an sünneti nesk ederse, rejim cezası elden gider. Allah farz kılmış ama. Çünkü Kur'an'da rejim cezası yok. Bunu söyler. Bir de faizi der, ona hiç girmeyeyim. Oradaki söyledikleri zaten ikisi de birbirinden daha şeydir, kabul edilemezdir. Ama bunu anlatacağım. Ondan sonra bu ayeti yazar. Sonra da şeyi az önce okuduğumuz Nur suresinin 3. ayetini. Sonra da der ki bu ayet ve bundan 16. ayet de dahil. Ben fazla vakit geçmesin diye şey yapıyorum böyle onu. Çünkü vaktimiz yetmez. Konuşacak başka şeyler var. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki hudu anni kad cealallahu lehunne sebila. Benden alın. Allah o kadınlara bir yol açtı. Yol açtı ne? Nasıl açtı? Dulla zina ederse 100 kırbaç ve rejim. Şimdi o ev hapsindeki kadına gidecekler. Müjde Allah sana yol açtı. Ne oldu? 100 kırbaç yiyeceksin bir de taşlanarak öldüreceksin. Bu ne ya? Dalga mı geçiyorsun benimle der değil mi? Sen ciddi misin demez mi? Ondan sonra bekarla olursa Yüz kırbaç ve bir yıl sürgün. O ne demek ya? Bir kadın, hem de zina suçuyla ceza giymiş bir kadın sürgün edilirse o kadının hali ne olur? Hanefiler de aynı hadiste neskettirirler şeyi. Efendim bu hadis, hani az önce diyordun ki sünnet ayeti neskettirmez, ne oldu? Bu hadise 3 ayeti neskettirir İmam Şafii orada. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kimin dini? Bu kimin dini? Bana kızıyorlarmış. İstedikleri kadar kısına. Cenab-ı Hak az önce ne dedi? Allah onlara bir ceza verecektir dedi. Hadi bakalım. İstedikleri kadar kısınlar. Bana kızdıkları zaman büyük Kur'an-ı Kerim'in hükmü değişecek mi? Değişir mi? Kardeşim sana ne? Onlar ölmüş gitmiş. Sen kendini kurtarmaya baksana. Şimdi bakın, Allah diyor ki bir nesk edersem ya dengini getiririm ya daha hayırlısını. Şimdi ev hapsinde bulunan bir kadına deseler ki, bak kendi evinde hapsediliyor, başka yerde de değil, ev hapsinde. Deseler ki, ya müjde ne oldu? Allah bir yol açtı, ne? 100 kırbaç yiyip kurtuldu. Yok ya, en fazla yarım saat sürer. Kırbaç zaten şey, değnek değil, kırbaç. Ciltten yapılan. Celde deniyor ya, ciltten yapılan yani. Çünkü niye biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de suçla ceza arasında birebir ilişki kurulur. Allah'ın prensibi odur. Zina yapan kişi zevk almak için yapar. O şey de deriden yapılan kırbaç da vücutta acı yapar ama tahribat yapmaz. Yani acı acıtır. Sen misin zevk alan? Şu acıyı çek. Ama tahribat yapmaz. Yara yapmaz, bir şey yapmaz yani. Ezmez bir yeri. Ondan sonra tamam. Zaten herkes duydu. Zaten şahitler var. Hiç olmazsa evden dışarı çıkarım. Bir de onun cezasına millet şahitlik yaptığı zaman hiç kimse bir daha böyle bir suçu aklından bile geçirmez. Şimdi bakın Allah ne dedi? Ben farz kıldım diyor, değil mi? Çok açık ayetler var. Ya bun, peki kardeşim Kur'an-ı Kerim'in neresinde rejim var? Ayetler çok açık ve net. Ey bütün mezhepler, siz hangi dinin mezhebisiniz? Her defasında söylüyorum. Hani o kadar para alıyorsunuz buradan ey ulema. Milletin yanında da ben akademik olarak diye başlıyorsunuz konuşmaya. Hadi gelin burada da konuşun bakayım. Hadi çıkın. Ne oluyor? Evet, devam etsen istersen. Evet. İşte bu şekilde kitaptan sonra ikinci sıraya delil olarak sünnet konuluyor. Daha sonra üçüncü sıraya da biliyorsunuz icma delili var. Onu da kısaca ama şöyle söyleyeyim, tarifi deniliyor ki Muhammed Aleyhisselam ümmetinden olan müçtehitlerin Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki herhangi bir devirde şer'i bir hüküm hakkında ittifak etmeleri, görüş birliğine varmaları. Böyle bir icma olursa ona uymak vacip, ona muhalif davranmaksa haramdır. Böylece icma da bir delil olarak geliyor ama bunun üstüne biraz sonra başka bir şey söyleyeceğim. Fakat en çok söylenen husus da şudur. Fıkıh kitaplarında. Denir ki esas iki delil kitap ve sünnettir. Dinin kurucu iki metni olarak kabul edilir bunlar ve böyle söylenir. Kitap ve sünnet. Yüce Allah'ın hikmeti gereği İslam dini semavi dinlerin en sonuncusudur. Artık kıyamete kadar başka din gelmeyecektir. Buna göre İslam dininin kaynaklarının sadece mevcut olayların değil, dünyanın sonuna kadar ortaya çıkacak bütün olayların hükmünü bulmaya elverişli bir zenginlikte olması gerekir. Yani Allah'a akıl öğretiyorlar evet. Yani. Kur'an ve sünnetteki hukuki naslar ise, naslar, kurallar, kaideler, kesin deliller, bunlar diyor sınırlıdır. Neticede Kur'an-ı Kerim dediğiniz şu kadarcık bir kitap. Hadisler de 5-10 ciltlik bir müdevvenat oluşturuyor, o da o kadar. Kur'an ve sünnetteki hukuki naslar sınırlıdır. Artık vahiy sona erdiğine göre bunlara başka naslar da eklenmeyecektir. Yeni ayet gelmeyecek, tamam. Buna karşılık insanların karşılaştıkları ve karşılaşacakları olaylar sınırlı değildir. Her an yeni yeni olaylar ortaya çıkmaktadır. Sınırlı kaynaklarla sınırsız olayları karşılayamayacağımıza göre ne olur? Yeni olayların hükümlerini elde etmeyi sağlayacak başka kaynağın bulunması zaruri olur. Görüyor İşte musun? Bu hükümleri elde etme yolu, hakkında nas bulunan hükümlerin hangi gerçeklerle konduğunu belirleme ve bu hükümleri benzeri olaylara uygulama metodudur. Bu ise kıyastır. İşte böylece kıyas da bir delil olarak buraya ekleniyor. Fakat dedim ki icma konusunda başka bir şey söyleyeceğim. Onu da Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin, bu biliyorsunuz artık çok rahat ulaşılabiliyordu internetten, 26. cildinde kitap maddesi var. Hani bu Edille-i Şer'iye'nin birinci sırasında kitap diyoruz ya, kitap sünnet. Oradaki kitap nedir onu açıklayan bir madde ve yazar da Ali Vardakoğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı, İslam Hukuku Profesörü, olanı aktarmış mevcudu. Diyor ki bu da kitap denilince önce tabii ki yani ilk olarak Kur'an anlaşılır. Kur'an İslam'ın ilk kaynağıdır. Ama ikinci olarak aynı delillerden yola çıkarak sünnet burada belirleyici bir faktördür diyor. Fakat şöyle diyor. Diyor ki şer'i deliller arasında üçüncü sırayı yer alan İcma'ın asıl fonksiyonu Kur'an'ın ve onun zımnında sünnetin anlaşılmasında ve bir yöne tevcihinde, yani bir yöne yönlendirilmesinde ümmetin fikri ve ameli ittifakını temsil ederek dinin ana çatısını belirginleştirmektir. İcma'nın fonksiyonu budur. Dinin ana çatısını belirginleştirmek. Esasen bir nassa dayanan ve nesiller boyunca ihtilafsız şekilde sürdürülen ittifak anlamıyla icma, farklı yorumlara ve neshe, hani nesih, yürürlükten kaldırma vardı ya, neshe kapalı olduğundan kuvvet sıralaması yönüyle kitap ve sünnetten önce gelir. Fiilen öyledir. Fiilen öyledir. Evet. Yani her ne kadar üçüncü sırada yer alıyor gözükse de aslında birinci sırada her zaman icma vardır. İcma diye bir şey de asla olamaz. Burada evet. Defalarca konuştuk. Peki bu sıralama neydi o zaman? Niye kitap, sünnet, icma, kıyas diye yazıyorsunuz? Madem fonksiyon olarak icma bir numarada, o zaman icma böyle gidelim yani, bir numaraya icma koyalım. Diyor ki bu da sizi aldatmasın. Kitaplarda deliller arasındaki hiyerarşi daha çok şeref ve itibar sıralaması niteliğindedir. Ayıp olmasın diye Kur'an baş tarafa konulur diyor. Tamam. Çünkü Kur'an'da ve sünnette yer alan ilke, hüküm ve hedeflerin örneklendirme ve benzetmelerin anlaşılması, yorumlanması ve bunlardan ameli hayatın çeşitli yönlerine ilişkin hükümlerin ve uygulanabilir sonuçların çıkarılması akli muhakeme ile gerçekleşir. O yüzden diyor bir numarada icma vardır. Daha sonra diğerleri gelir. Ha niye mecburen kitap sünnet diye bir sıralama yapıyoruz? Şeref ve itibar sebebiyle. Şimdi kitap varken başka bir şey öncelenmez. Ayıp olur. O yüzden diyorsun, ayıp olmasın diye mecburen kitap diyorlar diyor. Ve haklı tabii ki hoca burada yani. Yok yani mevcut durumun resmi böyle. Evet, resim böyle bu. Yani. Resim evet. Böyle. Ve aynı şeyi söylüyor. Sınırlı sayıda ve muhtevadaki nasların sınırsız sayıda ve çok çeşitli olaylara ışık tutabilmesi, farklı konum ve mahiyetteki insan davranışlarını yönlendirebilmesi ancak böyle bir anlama ve yorumlama faaliyetiyle mümkündür. Siz eğer kıyası ve icma alır Kur'an ve sünnetin önüne geçiremezseniz bugüne ait hiçbir şey söyleyemezsiniz. Şu andaki zaten ilahiyat fakültelerine hakim olan görüş de budur. Denir ki kitapla sünnetle günün sorunlarına çözüm bulunmaz. Çünkü bunun sınırlıdır. Bugüne hitap edecek bir şey yoktur. O yüzden biz yeni yeni çözümler üreterek bugünkü sorunlara bir şeyler söyleyebilmeliyiz derler. Ve bu artık çok yaygın maalesef. Peki Vedat'tan da bu ulema neye, kafiri nasıl tanımlıyor? Bakalım ki bu ulemanın ifadesine göre kendilerinin kafiriyle kendileri fetva veriyor mu vermiyor mu? Soru bu şimdi. kendileri kendilerini kafir sayıyor mu saymıyor mu? Bir söyle bakalım. Evet. Ben de Diyanet Vakfı'nın ilmihalinden okuyorum. İman ve İbadetler İlmihali 1. cilt 78. sayfada küfür ve şirk başlığı var. Küfrün tanımını şöyle yapıyor. Küfür kelime olarak örtmek demektir. Dini literatürde ise Hazreti Peygamber'i Allah'tan getirdiği şeylerde yalanlayıp onun getirdiği kesinlikle sabit dini esaslardan bir veya birkaçını inkar etmek anlamına gelir. Şirk ile küfür arasındaki farkı şöyle söylemiş. Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. Arasındaki fark küfrün genel, şirkin daha özel olmasıdır. Bu anlamda her şirk küfürdür. Fakat her küfür şirk değildir. Her müşrik kafirdir fakat her kafir müşrik değildir demiş. Bir de hafife alma meselesi var değil mi? Küfrün en belirgin alameti dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmek yahut onları beğenmemek, önemsememek ve değersiz saymaktır. Şimdi bakın, küfrün bir daha oku orayı. Küfrün en belirgin alameti dinin temel esaslarından birini veya tamamını reddetmek. Esaslarından birisi Kur'an-ı Kerim değil mi? Evet, birini. Reddetmek yahut onları beğenmemek yahut önemsememek ve değersiz saymaktır. Bak şimdi önemsememeyi okuduk mu İslam Anşikopedisi'nde? Değil mi? Şimdi bunların kendi ifadelerine göre kendileri ne oluyor? Yani bunu ben mi söylüyorum, kendileri mi söylüyor? İslam alemi niye ayakta duramıyor? Kardeşim nasıl ayakta dursun ya? Bugün yani burada biliyorsunuz her derste anlatıyoruz. Yani bir de şey değil ki anlata anlata bitmiyor yanlışlar. Anlata anlata bitmiyor ya. Gerçekten artık bunları sıfırdan ele almak lazım. Acaba bundan sonra İslam'ı batıdan mı bu tarafa getireceğiz? Şimdi şey aklıma geldi de bak bunlar diyorlar ki efendim olaylar sınırsız. İşte naslar sınırlı. İşte Kur'an-ı Kerim bunlara cevap vermez. Ama Allah ne diyor? Her şeyi bu Kur'an'da açıkladık diyor. Allah'a mı inanacağız, onlara mı? Şimdi size daha önce de birkaç kere anlatmıştım. Gene anlatayım, yeri geldi. Almanya Tübingen Üniversitesi'nden din ve bilim konusunda bir konferansa çağırmışlardı. Gitmiştim. Orada konferans verdim. Ki bayağı bir şey vardı, katılım vardı. 3,5 saat falan sürdü. Çünkü çok soru sordular. 3 hafta sonra o konferansı organize eden Doktor Dietmar Mit bir klasör soruyla bizim vakfa geldi. Sorusu ana rahminde çocuğun gelişiminin ahlaki temelleriyle alakalı ki ona bioetik diyorlar. Geldi, oturdu. İnternette var değil mi bu şey? Bu sohbet var, arzu eden dinleyebilir. Oturdu. Sorularını sordu. Ben de önüne bir Almanca Kur'an-ı Kerim koydum. Her sorusuna şu ayetleri aç dedim. Oku. Çünkü o benden daha iyi anlar o ayetleri. Konunun uzmanı olduğu için. Şu ayetleri aç, şu ayetleri aç. Adam biraz, 2 saat sonra dedi, tamam dedi. Bütün sorularımın cevabını buldum dedi. Tatmin oldun mu? Oldum. Sen dedim, hayatında hiç böyle bir ilmi toplantı yaşadın mı dedim. Bir ilmi toplantı olacak, sorularına cevap bulacaksın. Yüzlerce toplantıya gidersin, bir tane cevap bulamazsın. Hayır dedi, ben böyle bir şey görmedim dedi. Dedim bak, senin o bahsettiğin bioetik kelimesini ilk defa senin ağzından duydum. Ben daha önce böyle bir bilim olduğunu bilmiyordum. Ben o kitabı önüme alıp senin sorularına ben cevap vermeye çalışırdım. O zaman da gidip Almanya'ya diyecektin ki ya Türkiye'de iyi bir biyoetik uzmanı var. Halbuki hiç... Bak sen kendin gördün dedim. Adam dedi ki ben dedi çocukluğumdan beri hep şunu düşünmüşümdür. Ya bu Tevrat ve İncil Allah'ın kitabı diyoruz ya. Kainatta Allah'ın yarattıkları. Tevrat ve İncil ile Allah'ın yarattığı kainattaki kanunlar arasında bir uyuşmazlık olmamalı ya. Ben dedi bu konuda işte şeyden İspanyolca'dan bir kitabı Almanca'ya tercüme ettim ama tatmin olmadım. Almanya'da seni dikkatle dinledim dedi. Çünkü konferansa gittim 4 gün daha bırakmadılar. Türklerle programım var dediler ki yok gündüz bize akşam nereye gidiyorsan git. Şimdi dedi ki seni Almanya'da dikkatle dinledim. Soruların büyük ölçüde cevap buldu. Şu anda hiç şüphem kalmadı ki. Hani sen dedi Almanya'da söylüyordun ya Allah'ın indirdiği kitap yarattığı kitap. O şey üzerine kurmuştuk o din bilim konferansını. Hiç şüphem kalmadı ki Allah'ın yarattığı kitapla indirdiği kitap arasında en küçük uyuşmazlık olmaz. Nedir yani dinle bilim arasında en küçük bir uyuşmazlık olmaz. Bizim bu ulema din ve bilim kelimesini söylesen kahkahayla gülerler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre dini anlatamıyor. Bilim nereden olacak? Ve adam bakın orada bunu şey yaptı. Dedim ki adama dedim ki bak dedim. Siz Fransız ihtilalinden sonra Allah'ın yarattığı ayetleri okumaya başladınız batılılar olarak dedim. Tabiat. Bugün bütün belgeseller sizden geliyor bize. Ama dedim Allah'ın indirdiği ayetleri terk ettiğiniz için kendinizi kaybettiniz. Aileyi kaybettiniz. Çok haklısın dedi. Dedim ki ama Müslümanlar ne Allah'ın indirdiği ayetleri okuyor ne yarattığı ayetleri okuyor. İkisini de okumuyor. Müslümanların durumu daha kötü dedim. Yok yok dedi biz çok kötü durumdayız. Yok dedi Müslümanlar daha kötü durum. Gel dedim. Siz madem Allah'ın indirdiği ayetleri, yarattığı ayetleri okudunuz, yanına indirdiği ayetleri de koyalım. Bundan sonra doğru dini Avrupa'dan İslam ülkelerine ithal edelim dedim. Çünkü gerçekten buralarda çalışmak zor. Yıllardır uğraşıyorsunuz, yaptıkları tek şey dışlamak. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Tek şey dışlamak. Dedi ki vallahi bizim üniversite değil ama Stuttgart'ta bir üniversiteler birliği var. Ben oranın üyesiyim. Onları harekete geçirmeye çalışacağım dedi. Ama bugüne kadar olmadı. Ama inşallah şu din ve fıtrat araştırmaları merkezi ki asas bu işin merkezi olacak yerdir. Çünkü oranın başkanı yıllardır bizi dinleyen bir kişiymiş. Arapça da biliyormuş. İnşallah orada böyle bir şey başlar da nasıl Medine'den İslam Mekke'ye geldiyse burada da böyle olur gibi gözüküyor. Çünkü herkes burada ne kadar konuşursak konuşalım herkes elinden geldiği kadar kaçmaya çalışıyor. Gerçi Allah'a şükür son zamanlarda artık halk ciddi manada yöneldi. Ben ulema kaçıyor. Ben bu kaçar derken ulemayı kastediyorum. Sizler değil. Halk değil. Halk ciddi manada yönelmeye başladı. Çok şükürler olsun. İnsanlar ciddi manada tartışmaya başladı. Ve Türkiye'den de ben şahsen ciddi anlamda umutluyum. Çok ciddi anlamda. İnşallah bu şekilde bütün şey. İşte gördünüz mü bakın. Kur'an nerede? Ben Müslümanım diyenler nerede? Müslümanlar demiyorum. Ben Müslümanım diyenler nerede? Evet. Şimdi burada bir çalışma daha çıktı. Allah razı olsun bizim arkadaşlarımız çok çalışıyor. Gece gündüz. Ha içini açacakmışız tabii. İçini dökeyim değil mi? Şimdi çocukları Kur'an'la buluşturmak için arkadaşlarımız çok çalıştılar. Üzerine yazar diye benim adımı yazmışlar ama yazmayın dedim. 12 kişi mi? Ha, 12 tane ha. Gerçekten çok büyük bir gayretle çocukların anlayacağı şekilde mealler hazırlandı. Orada tabi biraz yardımcı olduk. Burada mealler hem Türkçe hem İngilizce olarak. Ve resimli. Şöyle resim mesela. Tabii arkalarından belli. Şöyle bakarsınız. Resimler de çok profesyonel resimlerdir. Yani çocukların çok beğenecekleri şeydir. Bunları da herhalde türünde ilk çalışma zannediyorum. Zaten bu arkadaşlarımız bunu bir seri halinde, bu ilk serinin ilk şeyi inşallah devam ettirecekler Allah nasip ederse. Düşünen Çocuk serisiydi değil mi? Evet. Kur'an'la tanışıyorum. Düşünen Çocuk serisi. Bu serinin ilki. Bunu da bu vesileyle size bildirmiş olduk. İnşallah bundan sonra neslimizi Kur'an'la tanıştırırız da gerçekten kısa sürede çok iyi noktalara geliriz. Allah yardımcımız olsun. Evet.